حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے پر وہاں کے یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام علی رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کے یہود 10 محرم یوم عاشورا کو روزہ رکھتے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات عطا فرمائی. اس نجات کا واقعہ تفسیروں میں یوں ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بے شمار حکمتیں عطا فرمائیں، کئی معجزے انہیں بڑی حیرت انگیز عطا فرمائیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح نشانیاں اور معجزات اس لیے عطا فرماتا ہے کہ حق اور باطل کی کہیں مدبھیڑ ہو تو وہ حق کا جب اظہار کریں تو وہ اظہار ایسا ہو کہ بے مقابل کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہ ہو. ایسے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قرآن مجید نے اپنے مضامین کے مطابق کہیں کو اسے آیت کہا گیا اور کہیں برہان بھی کہا گیا. جیسا کہ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا. اب حضور علیہ السلام کو مسجد اقصی اس لیے لے گئے کہ من آیاتنا اپنی کچھ آیتیں، کچھ نشانیاں حضور علیہ السلام کو بتائیں. جیسے کہ فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک برہان آ گئی. تو قرآن مجید نے لفظ معجزے کی جگہ آیت یا برہان کا لفظ استعمال کیا. لفظ معجزہ قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں آتا. ایک جگہ قرآن مجید فرقان کے معجزین کو آیا، لیکن انبیاء کے لیے لفظ معجزہ نہیں آیا بلکہ آیت یا برہان کا لفظ استعمال ہوا. معجزہ کہتے ہیں کہ جس کے ماننے سے عقل عاجز آ جائے، عادتاً وہ کام نہ ہو اور اچانک وہ کام ایسا ہو جائے جو عام عادتاً نہ ہوتا ہو، تو اس نشانی، اس آیت کو معجزہ کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ ستائے گئے. یہود کیوں عید کا دن مناتے تھے؟ عاشورا، اس کی وجہ فرعون نے یہ کیا کہ اسے کسی طریقے سے اس زمانے کے کاہنوں نے اور نبیوں نے یہ بتایا کہ ایک مرد آہن ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو تہس نہس کر دے گا. تو فرعون نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل سے، چونکہ یہ صاحب تشریف لانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے اس نے بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کرا دیتا. ظاہر ہے کہ جب نسل کشی ہو گئی اور بچے اس طریقے سے قتل ہونے لگ گئے، تو میں نے تفسیر میں پڑھا کہ فرعون کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا اور اس مشورے نے بھی ان کی سازش، ان کا اس طریقے سے بنی اسرائیل اگر قتل ہوتے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جب قتل ہو جائیں گے تو یہ جھاڑو لگانے والے لوگ، مزدوری اور اس قسم کے گھٹیا قسم کے کام کرنے والے لوگ، یہ کام کون کرے گا؟ یہ تو ہماری قوم کو کرنا پڑے گا. اس طرح اگر یہ قوم تباہ ہو گئی تو فرعون نے اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے اپنے قانون میں ایک ترمیم کی. وہ ترمیم کیا تھی؟ کہ بنی اسرائیل میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایک سال کے بچوں کو قتل کرا دیا جائے اور ایک سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ مین پاور لوگوں کی افرادی قوت جو ہے وہ اگر موجود رہے تو ہمارے گھٹیا جو کام ہیں ان کام کو ان کے سپرد کیا جائے. وہ کہتے تھے گویا ان جیسے عزت دار لوگوں کو یہ کام کرنا پڑے گا. ان کا اپنا فلسفہ یہ تھا. خدا کا کرنا دیکھیے کہ جو سال بچوں کے چھوڑنے پر تھا کہ بھائی اس سال بچے قتل نہیں ہوں گے، اس سال تو آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو. جو سال بنی اسرائیل کے قتل کا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرعونی گھر گھر گھومتے اور بچوں کو تلاش کر کے قتل کر دیا کرتے. اب ان کی ماں سخت حیران ہو گئی کہ یہ بچہ اتنا چاند جیسا چہرا، خوبصورت حسین، اور یہ قتل ہو جائے گا. بڑی پریشان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ القاء کیا کہ تم اپنے بچے کو بغیر گھبرائے، بغیر کسی خوف، ایک بکسے میں بند کر کے دریا نیل میں ڈال دو، کسی دریا میں ڈال دو. اب ظاہر ہے کہ بچہ غور کیجئے کہ گود میں ہو، اپنے گھر میں رہے، تب تو کوئی 2-5% یہ چانس ہے کہ بچہ بن جائے. لیکن بچے کو ایک پیٹی میں بند کر کے دریا میں ڈالنا، یہ تو بالکل ایسا ہے کہ 100% بچہ ہلاک ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم مت گھبراؤ اور بچے کو دریا نیل میں ڈال دو، اور واپس تمہاری گود میں اسے لوٹانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ یہ تمہارے گھر میں لوٹایا جائے. چنانچہ وہ مطمئن ہو گئی. اس کے بعد میں بچے کو ایک پیٹی میں رکھ کر اور دریا نیل میں ڈال دیا. بڑا لمبا واقعہ ہے، دریا نیل سے بہت لمبی اس کی تفسیر ہے، کبھی اگر ضرورت ہوئی پر کی جائے. دریا نیل سے ایک نہر جس کا نام بعض علماء نے عین الشمس لکھا، وہ نہر فرعون کے مکان کے پاس سے جاتی. وہ بیٹی آتے ہوئے اور ادھر سے جب بہنے لگی تو فرعون کے سپاہیوں نے دیکھ لیا اور اس کے حکم سے اس بیٹی کو نکالا گیا. اب انہیں پتا نہیں بیٹی نے کیا، چاروں طرف پہرا لگا کے پتا نہیں کس نے کیا. اور جب بیٹی کھولی گئی تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اس کی کیا نام ہے، فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ، اس نے بچے کو دیکھ کر اللہ نے اس کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی. اب کیا ہوا کہ فرعون سے اس نے کہا کہ دیکھو ہماری یہاں اولاد نہیں، وہ نامرد تھا، اگر یہ بچے کو ہم پال لیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. اجمالا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پال لیا جائے. اور تفسیر بہت طویل ہے، مضمون ہمارا رہ جائے گا. اس کو طے ہوا کہ انہیں پال لیا جائے، اور پالنے کے بعد اب دودھ پلانے کا معاملہ شہر میں ادم ہو گیا کہ ایک بچہ سمندر میں سے ملا ہے اور اس کو فرعون نے پالنے کا اہتمام انسرام کر لیا ہے. لیکن وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، کسی کا دودھ نہیں پی رہا. اللہ اکبر. اب جب شہر میں یہ ادھم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر دیکھو کیا منظر. وہاں یہ مسئلہ تھا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، جب دودھ نہیں پیے گا تو جیے گا. انہوں نے خفیہ طور پر بغیر اپنا اتا پتا بتائے اس مجمے میں کہا کہ فرعون میں تجھے ایسی عورت کا پتا دیتی ہوں کہ جس کا یہ بچہ دودھ پی لے گا، یہ بچہ دودھ پی لے گا. تو کہا وہ عورت کہاں ہے، کس کا بچہ دودھ پیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا نام بتایا ان کی. وہاں سکھائی گئے کہ جی آپ کو شاہی دربار میں بلایا گیا. دیکھیے اللہ پر یقین ہو تو ایسا ہو، رات میں ہم نے گفتگو یقین محتا نہیں کر کی. جب کوئی دربار میں بلایا جائے تو آدمی دوڑتا ہوا جائے کہ بھائی دربار میں ہو سکتا کوئی انعام اور اکرام سے نوازا جائے. لیکن حضرت موسیٰ کی والدہ جانتی تھی کہ دربار میں جانے کے بعد بچے کو دودھ پلانا ہوگا، وہ نہیں گئی. اس لیے نہیں گئیں، خود اس لیے چل کے نہیں گئیں اور اس کے ظلم اور تشدد سے واقف نہ تھا، میرے رب نے تو میری گود میں لوٹانے کا وعدہ کیا تو میں اس کے گھر کیوں جاؤں؟ فرما میں نہیں جاتی، جس سے غرض ہے وہ بچہ بھیجے، میں اسے دودھ کھلا دوں۔ چنانچہ مجبوری تھی، بچے کو جب بھیجا گیا سینکڑوں گائیوں کا دودھ حضرت موسیٰ نے نہیں پیا، لیکن جب وہ اپنی والدہ کے گود میں رکھے گئے فوراً انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب طریقہ یہ بنا کہ جب بھی بچہ بھوکا ہو وہ آئے، آپ کی والدہ دودھ پلائیں اور واپس پھر بچہ دربار میں جو ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ چل نکلا جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد سب سے بڑا ظالم جو تھا وہ فرعون تھا، اس نے کیا کیا؟ ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو سلام سے قتل دی۔ رب کریم نے معجزے بڑے عجیب و غریب عطا فرمائے، موسیٰ علیہ السلام فرمائے بدمن یدا کا، یہ اپنا دہنا جو ہاتھ ہے اپنی بغل میں دباؤ، تو خروج جب تم نکالو گے بالکل چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سو، یہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سو ہی، یہ بالکل کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہوگی، اس کے بغیر یہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ اب تم یہ لے کر کے فرعون کے محل میں جاؤ، یہ نشانیاں، اور اس کے بعد آپ کے لاٹھی میں اللہ تعالیٰ نے قوت دی، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، میرے ہاتھ میں عصا ہے، اتوقع علیہا، میں اسے کبھی سہارا لگا کر کھڑا ہوتا ہوں، وہ شعبہا علی غنمی ولی فیہا ما اعرب اخرى، کبھی میں درخت سے پتے جھاڑتا ہوں اپنے جانوروں کے لیے، اور بھی میرے کس میں بھٹے گا۔ علامہ امام صابی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ دیکھنے میں محض لاٹھی تھی، مگر یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اور بھی خود خوبیاں ہیں، اور خوبیاں کیا تھیں؟ اللہ اکبر، بڑی عجیب و غریب بات ہے، اس لاٹھی سے بظاہر سہارا لگاتے اور درختوں سے پتے جھاڑتے اور کنویں کے پاس اگر چلے جائیں اور کنویں کے قریب اپنے آسے کو کر دیں تو وہ کنویں میں آسا ڈول کا کام کرتا تھا، پانی اوپر آ جایا کرتا۔ اندھیرے میں اگر جائیں کہ بالکل اندھیرا ہو اور اپنے آسے کو یوں سیدھا کر دیں، اب اس آسے سے ایسی روشنی ہو جاتی جیسے کہ تار سے روشنی ہوا کرتی، اور اسی طرح پتھر پر اگر مار دیں، حسنا تھا یہ بارہ چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے، جو خشک اور پہاڑ اور پتھر پر آسے کو مار دیں تو چشمے جاری ہو جایا کرتے۔ جہاں اس میں اور خوبیاں تھی، ایک خوبی یہ کہ جب دریا پر مارا جائے تو دریا پہ مارتے ہی دریا راستہ دے دیا کرتا تھا، خشک ہو جائے جہاں جائے اپنی فوج کو نکال کر دے جائے۔ یہ ظلم جو برسہا برس گویا جاری رہے اور سب اس کو برداشت کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو رب کا جب حکم آیا تو دریا پر عصا مارا اور اپنی قوم کو جب نکال کر کے یہاں سے لے گئے، یہ ابھی دریا ہی میں تھے، فرعون کا نام دریائے قلزم بتایا۔ جب نکلنے لگے فرعون کو پتہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ یہاں سے جا رہے ہیں، اس کے بقول کے جہاں سے فرار اور بھاگ رہے ہیں، اس نے اپنا ناؤ لشکر لگا کر جب موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم جب یہاں سے نکل گئی، بالکل دریا کے بیچ میں فرعون اور اس کا لشکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دریا عبور کرنے کے بعد چاروں طرف سے دریا جو ہے وہ بند ہو گیا، چاروں طرف سے پانی آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بنے فرعونیوں کے غرق کر دیا۔ جس دن یہ ظلم ختم ہوا، جس دن یہ فرعون مرا اور اس کی قوم، اس کا ناؤ لشکر جو تھا وہ سب کا سب مر گیا، اس دن 10 محرم کا دن تھا، وہ 10 محرم تھی۔ اب کیا ہوا؟ یہودیوں نے اب اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں ایک عید کا دن منانا شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے اس دن وہ عید منایا کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف آئے تو حضور سے بھی یہ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دن عید مناتے؟ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ہمیں فرعون کے اور اس کے ظلم سے نجات دی، اس لیے ہم مناتے ہیں۔ فرمائیے آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں سبحان اللہ وہ منا رہے ہیں، ارے ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا دن منائیں، ہم اس بات کے حقدار ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ تو برگشتہ ہو گئے، اب موسیٰ علیہ السلام ان کے نہ رہے، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے، لہذا ہم موسیٰ علیہ السلام کا دن منائیں گے۔ اور حضور نے فرما تم بھی روزہ رکھو۔ اب دیکھیے ایک واقعہ رونما ہوا اور حضور فرماتے ہم موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائیں گے، اس سے کم صحابہ سے یہ پتہ لگ گیا کہ کوئی ایسا عظیم واقعہ رونما ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ ہوا، تحدیث نعمت کے طور پر، اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اگر اس دن کو منایا جائے تو دن کا منانا بدعت نہیں ہے، بلکہ ایسے واقعات میں دن کا منانا سنت رسول سے ثابت ہے۔ ایک کچھ یہ واقعہ، اب مجھے بتائیے ہمارا عنوان وہ نہیں ورنہ وقت چلا جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اور ان کو اللہ نے نجات دی، وہ دن عید منانے لگے، حضور فرماتے ہم زیادہ مستحق، ہم عید کا دن منائیں۔ مجھے بتائیے دنیا میں کیا اس سے بڑا کوئی دن ہو سکتا ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ گر ہو تو اس سے بڑا تو دن کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ اسی دن کی برکت ہے کہ جمعہ بھی ہمیں ملا، یہ اسی دن کی تو برکت ہے کہ ہمیں رمضان ملا، اسی دن کی برکت تو ہے کہ شب برا شب قدر ہمیں ملی، اگر حضور ہی نہ آتے تو یہ ساری برکتیں عزیزان کرامی نہیں ملتی۔ اب اس میں تقریر بھی ملاحظہ فرمائی، وہاں صحابہ نے کہا وہ اس لیے روزہ رکھتے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پیر کو روزہ رکھیں، جو ہفتے کے سات دن ہیں، صحابہ نے حضور سے کہا کیا ہم پیر کو روزہ رکھیں، حضور نے فرمایا پیر کو روزہ رکھو اس لیے کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں ہم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دیکھیے اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا دن منا رہے ہیں، ہمیں بھی اجازت دے گئے کہ تم بھی وہ دن مناؤ، اور اس سے یہ پتہ لگا کہ نبی کریم علیہ السلام کا دن بھی اس معنی پر منانا کہ پیر کو روزہ رکھنا نہ صرف جائز بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پیر کو روزہ رکھو اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ہم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو معلوم ہوا کہ دن منانے کی شریعت میں اجازت ہے، اس لیے اس یوم عاشورے کو بھی ہم مناتے ہیں، اس حوالے سے مناتے ہیں کہ یہ بہت ہی باعث برکت دن، اور اس حوالے سے بھی مناتے ہیں کہ یہ دن جو ہے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے شہادت کا گویا دن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بعض حضرات کے یہاں تو دن کا منع نہیں حرام، کیا مطلب ہوا؟ ارے بھائی دیکھیے کسی آدمی کا انتقال ہو تو آپ ٹھیک تین دن کے بعد میں پیجا کرتے، دن منانا تو جائز نہیں۔ اسی طریقے سے جب دس دن ہو جائیں آپ کے مرحوم کو اس دنیا سے گئے تو آپ دسواں کرتے، چالیسواں کرتے، سال ہو جائے وہ برسی کرتے، کیا اسی دن ضروری؟ ہم 22 تاریخ رجب کی ہے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن مناتے ہوئے ان کی نیاز کرتے، وہ کہتے ہیں بھائی 22 تاریخ رجب کو امام جعفر کے وصال کا دن نہیں تو آپ 22 کو کیوں کرتے ہیں؟ توجہ کیجیے ذرا، کم سے کم ایک مسئلہ کو آج ذہن میں بٹھا لیجیے، ہم اگر اسی دن کریں تو کہتے ہیں کیا اسی دن کرنا ضروری ہے؟ اور امام جعفر صادق فرض کیجیے کہ ان کا وصال 22 کو نہیں ہوا، کسی اور تاریخ کو ہوا، جب ہم 22 کو کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ان کے وصال کا دن نہیں، یعنی کسی اور دن کرو تو کہتے ہیں یہ ان کے وصال کا دن نہیں، اور اسی دن کرو تو کہتے ہیں کیا اسی دن کرنا ضروری ہے، کسی اور دن کیا جائے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کے معاملات سے ایک مذہبی انداز میں آپ کو روکنا ہے، مقصد صرف ہے۔ مگر بتائیے مجھے کیا دنیا میں کوئی معاملہ بغیر دن مقرر کیے یہ ممکن ہے؟ شادی بیاہ میں آپ دن مقرر کرتے ہیں، تبھی تو سارا کام ہوتا کہ آدمی اپنا وقت نکالتا بھائی فلاں عزیز کی شادی ہو رہی ہے آج کا دن فارغ رکھا جائے، وہ بھی ہماری یہاں شادی بیاہ میں آیا اور ہمیں بھی اس کے یہاں جانا چاہیے، اور اگر آپ اس فلسفے کے قائل ہو گئے کہ کوئی دن مقرر نہ ہو، ایک لطیفہ نہیں کئی لطیفے جنم لے جائیں، پھر آپ یہ کریں آپ اگر لڑکی والے دلہن والوں کے پاس جا کر کہیے کہ بیٹی ہمارے یہاں دن مقرر کرنا تو حرام، جب چاہے آپ دلہن کو لے آئیے اور شادی ہو جائے گی۔ اسی طرح تمبو شامی آنے والے کو یہ بھائی دیکھیے تاریخ مقرر کرنا تو منع، جب آپ کی طبیعت چاہے تمبو تان دیجیے۔ اسی طرح آپ باورچی سے کہیں جب آپ کی طبیعت چاہے دیگ پکا کر کے اور جناب لے کر کے آ جائیے۔ قاضی صاحب کو کہیں دیکھیے آپ کی جب طبیعت چاہے نکاح پڑھانے آ جائیں۔ مجھے بتائیے نظم باقی رہے گا؟ نہیں باقی رہے گا۔ دلہن موجود ہے تو دولہا غائب، دولہا آ جائے تو دلہن غائب، قاضی آ جائے تو دولہا دلہن غائب، تمبو شامی آنے والے آ جائیں تو برات غائب، برات اگر آ جائے تو تمبو والا غائب۔ کچھ عقل سے سوچو کیا بغیر کوئی چیز مقرر کیے دنیا میں کوئی کام ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ بالکل لغو ہے۔ حضور علیہ السلام نے یوم عاشورہ منایا اور سبحان اللہ جماعت صحابہ سے کرنا شروع، یہ عاشورہ منانے کے اس کے بعد کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی گویا قوم کو اللہ نے نجات دی، وہ تو زیادہ مستحق نہیں ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ اسے منائیں۔ پھر ایک سوال یہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو ان کی مماثلت ہو جائے کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہم بھی روزہ رکھیں، اس میں تو مماثلت ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرما سنو تم ان کی مخالفت کرو۔ کیسے مخالفت کرو؟ وہ اگر دسوں روزہ رکھتے ہیں تو تم اس طریقے سے مخالفت کرو کہ نو کو بھی روزہ رکھو اور دس کو بھی روزہ رکھو، تاکہ ان کی مشاہدت اور مماثلت نہ ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ علماء اہل سنت بطور خاص یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب بھی دس محرم کا معاملہ آئے تو اسے مستحب کہا گیا کہ نو کو بھی روزہ رکھو اور دس کو بھی روزہ رکھو۔ یہ ایسا عظیم شان عزیزان گرام دین ہے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پہلے سے بھی اس دن کو باعث برکت تصور کیا جاتا تھا۔ اس دن میں جو کام بھی آپ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ امام حسین کی لوگ یاد مناتے ہیں، دوسرے اپنے انداز مناتے ہیں، ہم جو یاد مناتے ہیں ان کی شہادت کا تذکرہ، ان کے فضائل کا تذکرہ، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان سب کی جناب سیرت کا تذکرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت کا تذکرہ، اہل بیت اطہار کی سیرت کا تذکرہ۔ اور یہ سب اس لیے کیا جاتا کہ ان کی محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے وقت نہیں، میں نے جو آیت تلاوت کی رب کریم نے قرآن مجید نے کس طریقے سے ان کے فضائل کو بیان فرمایا، توجہ کیجیے خاص طریقے سے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی پورے قرآن مجید قرآن حمید میں، میری معلومات کے مطابق پہلے بیت اطہار پر سب سے زیادہ فضیلت کی آیت یہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ جو تو پھر تم تصویر اور تمہیں خوب صاف اور خوب صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اعوذ باللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار میں کوئی نجاست لگی ہو، کوئی ناپاکی لگی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا انما یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ عزیزان گرامی، کبھی کبھی ایسے الفاظ اس لیے استعمال نہیں ہوتے کہ ان میں ناپاکی ہے تو ناپاکی کو دور کر کے پاک کر دیا جائے، بلکہ کبھی کبھی عرب کی اصطلاح میں ایسے الفاظ اس وقت بھی استعمال ہوتے ہیں کہ گویا ان کو جو بس ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبی عطا فرمائی، اس خوبی کے ہمیشہ زبان یا بقا کے لیے بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا۔ جس کی آسان مثال یہ ہے، میں اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مجھے بتائیے نماز پڑھنا کتنا سیدھا راستہ ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ ہماری بچے یا اولاد نماز نہیں پڑھے تو ہم کیا کہتے ہیں، بڑا کمبخت ہے، بڑی ٹیڑھی لائن پہ چلا جا رہا، یہاں تک کہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ نماز پڑھنے والا تو معروف طریقے سے کہا جاتا کہ بھائی بہت سیدھے راستے پہ ماشاء اللہ یہ نماز پڑھتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جب تم مسجد میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو کہ وہ آ رہا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اور کبھی کوئی معاملہ ہو جائے اور تمہیں گواہی دینی پڑی کہ یہ مسلمان ہے، تو مسجد میں اگر اس کو آتا ہوا دیکھو تو تم گواہی دو کہ یہ مسلمان ہے، تو مسجد میں آنا ہی مسلمان ہونے کی ایک شہادت اور ایک گواہی ہے۔ ہم جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں نہایت ہی سیدھا راستہ، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں یہی دن صراط المستقیم۔ ارے ٹھیک ہے صراط المستقیم نہیں، کہیں اور ڈھونڈ رہے ہو۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں دکھا ہمیں سیدھا راستہ، اور امام اہل سنت ترجمہ یہ کیا کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی تو نے اپنے کرم سے ہمیں سیدھا راستہ کو عطا فرما دیا، چلا ہمیں سیدھا راستہ، اب ہمیشہ ہمیں کسی راستے پر چلا۔ دیکھیے لفظ کیا ہے اہدنا صراط المستقیم، جبکہ نماز پڑھنا سیدھا راستہ، اس کے باوجود ہم دعا کرتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اب مقام کیا ہوگا؟ اے اللہ تبارک و تعالی تو نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں سیدھا راستہ تو عطا فرما دیا، لیکن ہم پانچوں نمازوں میں اور ہر نماز کی رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں الا ماشاءاللہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تبارک و تعالی چلا ہمیں سیدھا راستہ، تو مفہوم یہ ہوگا کہ تو نے اپنے کرم سے ہمیں راہ ہدایت کو عطا فرمائی، مگر ہمیشہ اب اسی راستے پر ہمیں قائم فرما، کسی راستے پر ہمیں دوام عطا فرما۔ اور اب رہا جی انما یرید اللہ لیہیم انکم الرسا، اہلن بھائی یہ اہل بیت کون کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، ایک تو ہیں نبی کریم علیہ السلام، ایک ہیں حضرت علی، ایک ہیں حضرت فاطمہ، ایک امام حسن، ایک امام حسین، چاچا پنجتن پا۔ اہل سنت نے بھی استعمال پنجتن تھا، لیکن ماذا اللہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہی پانچ ہیں اور باقی سارے پانچ کے علاوہ جتنے وہ سب ناپاک ہیں، ماذا اللہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اصول دیا، مذہب اہل سنت یہ ہے، یہ حضرات بھی اہل بیت میں ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی ازواج، جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ام المؤمنین ہیں، وہ سب کے سب اہل بیت میں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی صاحبزادیاں، صرف ایک حضرت فاطمہ نہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ چاروں صاحبزادیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں ہیں۔ مجھے بتائیے وہ کیسا اہل بیت، وہ کیسے گھر والے ہیں کہ صرف یہی چار آدمی اہل بیت، اور حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادیاں اور ان کی اولاد یہ اہل بیت نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی تمام صاحبزادیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام خاندان، بلکہ علماء نے یہ تک تفسیر کی کہ آج تک بھی کسی کا نسب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو جائے کہ یہ سید صحیح العقیدہ ہے، یہ بھی اسی بشارت میں شامل ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کی اولاد کو بلایا، جب یہ آئے تو آنے کے بعد کیا کیا، حالانکہ وہ تو حضور کے چچازاد بھائی کی اولاد، حضور علیہ السلام نے سب کو دکھایا، اور دکھانے کے بعد اپنی رضاء مبارک یہ اپنی چادر ان سب کے سر پہ ڈال دی۔ ان سب کے سر پہ ڈالنے کے بعد حدیث شریف میں ہے حضور علیہ السلام نے دعا کی، کس قدر قسمت کی بات ہے، اللہ اللہ رب کریم سے ملتجی دعا کرتے، اے اللہ تبارک و تعالی یہ میرے اہل بیت ہیں، حالانکہ وہ چکا کی اولاد، اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں اور اس کو تو اپنے رحمت سے، اپنے رحم و کرم سے ان کو ایسے ڈھانک لے جیسا کہ میں نے اپنی چادر سے ان کو ڈھانک لیا۔ پتا چلا کہ وہ بھی اہل بیت اور اس میں شامل ہے حضور علیہ السلام کی چچا کی اولاد۔ اور ایک اور حدیثوں میں یہ بحث چل نکلی، وقت ساتھ نہیں دے رہا، مضمون بڑا طویل ہے، ایک بحث یہ چل نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو اوصاف جمیلہ عطا کیے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو جو خوبی، جو جو وصف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ان تمام صفات کا مجموعہ، ان تمام معجزات کا مجموعہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے، عیسیٰ علیہ السلام کو چند معجزے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان حضرات کو چند چند معجزے عطا فرمائے گئے علیہم الصلوۃ والسلام۔ جیسے کہ فرمایا کہ یہ نشانی لے کر موسیٰ علیہ السلام جاؤ نمرود کے پاس، ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یہ اللہ نے تمہیں نشانی دی ہے، نمرود سے مقابلہ کرو، ان سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام فرعون کا مقابلہ کرو، جو بھی مد مقابل نبی کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا برہان من ربکم، یہ سب تو ایک ایک برہان ایک ایک موجزہ لے کر آئے، مگر پیارے حبیب ہم نے تمہیں سراپا موجزہ بنا کر بھیجا، ایک ایک بال موجزہ، حضور کی آنکھیں موجزہ ہیں، ناخن سے لے کے پیر تک کی پوری ذات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجزہ ہے۔ تو علماء نے یہ بحث چلی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایسے خوش الہام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ گلا عطا فرمایا، خوش الہام ان کے موجزات میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ لوہے کو پکڑتے لوہے کو موم کر دیتے، جیسے چاہے لوہے کو موڑ دیتے جیسے موم کو موڑ دیا جاتا، انہیں ایک موجزہ ہی عطا فرمایا اللہ کا کرم، انہیں جو زبور عطا کی گئی وہ ان پر اتنی آسان کر دی گئی کہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے، اس رکاب میں پیر رکھ کر گھوڑے کے پشت پر سے اپنے پیر کو گھما کر جب دوسری رکاب میں رکھتے تو اللہ نے ان کے وقت میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ صرف اتنے سے وقت میں وہ پوری زبور تلاوت کر لیا کرتے، پوری کتاب تلاوت کرتے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے، وہ درو دیوار پہاڑوں کے درمیان یا جناب کہیں بھی کھڑے ہو کر کے اگر تسبیح کرتے سبحان اللہ، ایک ایک پتھر ان کے ساتھ دبائی دیتا سبحان اللہ، درو دیوار کہتے سبحان اللہ۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جب حضور نے اپنی چادر ڈال دی حضرت عباس کی اولاد پر اور یہ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ میرے اہل بیت ہیں اور تو اپنی رحمت سے انہیں ایسے ڈھانک لے جیسا کہ میں نے اپنی چادر سے ڈھانک لیا، تو حضور کی اس دعا پر جناب پورے درو دیوار جہاں بھی حضور جلوہ کرتے سب نے تین مرتبہ آمین کہا۔ معلوم ہوا کہ یہ معجزہ بھی حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا کہ جب وہ دعا کرے تو درو دیوار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آمین کہتے تھے۔ اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ حضور کی تمام ازواج، حضور کی تمام اولاد، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد، یہ سب کے سب عزیزان گرامی اہل بیت ہیں، ان سب سے ادب اور احترام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزیزان گرامی حکم دیا۔ اہل سنت وہ مکتب فکر ہے کہ ہم سب کا ادب کرتے ہیں۔ آپ دیگر ادیان اور فرقوں کا مطالعہ کیجئے، کوئی کسی کو مانے کوئی کسی کو نہ مانے، مگر اہل سنت و جماعت سب کا ادب کرتے ہیں، کسی کی بھی بے ادبی الحمدللہ ہم ہرگز نہیں کرتے۔ اور ہماری ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی استاد زمن شہید شاہ سوہن مولانا حسن یوں بیان فرماتے ہیں کہ حسن سنی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو، کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے رویش ارباب سنت کی۔ من اور آپ اہل سنت الحمدللہ ادب والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی ادب پر جیسا ہمارے قلب و جگر میں ہے اسی پر ہمیں زندگی اور انہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔